Arity Radio Live vanaf Decibel Outdoor. De derde editie, 20.000 man, 7 verschillende area's. Luister nu naar de Trance Area met Michel Helsloot. Michel komt dadelijk ook nog in de studio in. Kom even praten en hoe het is gegaan op Decibel 3. Dit is Arity Radio Live vanaf Decibel Outdoor. Met nu in de mix, Michel Helsloot. IDNT Radio, live vanaf Decibel Outdoor. De derde editie met 20.000 bezoekers die het allemaal zwaar naar hun zin hebben in 7 verschillende area's. Met zo'n 60 internationale en nationale DJ's die het hier gewoon zwaar dakken maken. Dus kom maar heen kijken, er zijn overal mensen, springen, dansen, huppen. Iedereen heeft het naar zijn zin, die kan lekker eten. Er is alles te doen hier zo. Dus kortom, een bijzonder leuk feest. Micha Helsloot, Onder Wheels of Steel Now hier op IDNT Radio. Zometeen schakelen we over naar Digital Boy, dat is om 3:30. We'll be right back.